Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Elimizde gözlem verileri var, model çıktıları, hatta simülasyonlar var. Bunların hemen hepsi Kuzey Anadolu fayında Büyük İstanbul depremini tetikleyebilecek enerjinin biriktiğini bize gösteriyor. Fayın ne zaman kırılacağını bilemiyoruz, ancak bunun çok uzak bir tarihte olmayacağı da bilim insanlarının uyarıları arasında. Hareketli bir dünya üzerinde yaşıyoruz ama yaşadığımız bölgeyi, yer kabuğunun altını ne kadar iyi tanıyoruz? Yaşam alanlarımızda buradaki hareketlere ne kadar kafa yoruyoruz? Deprem her 17 Ağustos'ta, yani sadece yılda bir kere eline hatırlanacak kötü bir hatıra mı bizim için? Konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Sinan Özeren. Bugün günlerden 19 Ekim 2020, Entropi'nin 13. bölümüne hoş geldiniz. Sinan Hocam, sallanıp duruyoruz. Sadece bugün son bir saatte olan depremler ağır 3.2 ve 2.4, Malatya 2.3 ve 2.1, Hatay 2.0, öncesinde Akdeniz 2.7, öğleden önce daha da erken uzanırsak ağır 3.4, ondan bir saat önce Girit Adası 2.3. Bu bugün birkaç saat öncesinden bu yana meydana gelen ve bugünküleri özel yüzeye yakın maksimum 5-5,5 kilometre derinlikteki depremler. Bir yandan Türkiye'nin doğu tarafı, akabinde batı tarafı beşik gibi sallanıyoruz. Ve bu yeni bir durum değil bildiğimiz kadarıyla. Neler oluyor, bize bir anlatır mısınız? Bir bu sözünü ettiğiniz küçük depremler çok özel depremler değil. Yani bu hep oluyordu zaten. Belki sismometre ağının biraz daha genişlemesi sayesinde bu depremleri daha iyi tespit edebilir olduk. Ama ufak tefek depremler zaten sürekli oluyor. Dolayısıyla yani böyle 3 küsur olan bir deprem falan, yani biraz uzağınızda olduğu zaman bunu hissetmeniz mümkün değil zaten. Yani biraz derindeyse hissetmeniz mümkün değil. Bir de Türkiye... Hep söyleniyor tabii, Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sözünü ettiğimiz depremlerin birçoğunun birbiriyle çok ilişkisi de yok. Örneğin Doğu Anadolu'daki depremler genellikle değil, hep Arap levhasından kastım. Yani bizim Güneydoğu Anadolu'nun ya komşu olan tektonik levha, daha güneye inecek olursanız işte Irak, Suriye, işte Suudi Arabistan falan, bütün bu Arap yarımadasını içine alan levhanın kuzeye doğru ilerleyip bizim güney bizim Doğu Anadolu'yu sürekli böyle bir çarpma şeyi altında bırakması, yani sıkıştırma hareketi altında bırakması nedeniyle zaten orada sıkışmalı depremler hep oluyor. Bu depremler bazen büyük oluyor. Sıkışmalı deprem, ya büyük sıkışmalı depremler genellikle sıkışmalı olmayan büyük depremlerden daha büyük oluyor. Bunun nedeni çok açık aslında. Katılar sıkışmaya çok dayanıklılar. Yani siz bir kayayı sıkıştırarak bir prese koyup kırmanız, onu böyle iki tarafına böyle çelik bir takım şeyler bağlayıp çekerek kırmanızdan çok daha zordur. Dolayısıyla bir katı kırılmaya çok uzun süre mukavemet gösterebildiği için en sonunda kırılıyor. Ama çok uzun süre bu sıkışma neticesinde içinde elastik enerji biriktirdiği için kırılma depremleri daha büyük oluyor. Genişleme, yani nasıl söyleyeyim, buna çekme depremlerine göre. Türkiye'de bunların her ikisi de var. Doğu Anadolu'da bu size demin söylediğim Arap levhasının kuzeye doğru ilerlemesi nedeniyle olan sıkışma hareketi neticesinde sıkışmalı depremler var. En son büyük deprem Van depremi. Batı Anadolu'da Ege bölgesinde işte Dinar depremi, ondan sonra işte daha güneye gidecek olursak Bodrum'daki bir takım deprem, Bodrum ve civarındaki bir takım depremler. Batı Anadolu'da tam tersi şey halinde, çekme kuvvetleri altında. Tıpkı böyle bir çarşafı böyle çekip cahitli ortadan yırtarmışsınız gibi. Batı Anadolu'daki depremler daha çok o tarz depremler. Bunlar da çok büyük yıkıcı depremler ama en büyükleri genellikle doğudaki en büyüklerinden biraz daha küçük oluyor. Bunların her ikisini, yani Doğu Anadolu'daki sıkışmalı deprem rejimiyle ortaya çıkan tektonik bölgeyi, Batı Anadolu'daki bu çekme rejimiyle ortaya çıkan tektonik bölgeyi birleştiren de arada bir Kuzey Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayı ne sıkışmalı ne çekmeli, ikisi birden. Kuzey Anadolu fayı bizim doğrultu atım dediğimiz bir fay. Yani fayın bir tarafı diğer tarafına göre, daha doğrusu fayın bir tarafı diğer tarafına göre hareket ediyor. Şey gibi düşünün. Yan yana duran iki tren varsa, yan taraftaki tren hareket ettiği zaman siz de kendinizi bazen hareket ediyormuş gibi hissedersiniz diye, onun gibi düşünün. Bunun üzerinde de çok büyük depremler oluyor. Malum haliniz işte en sonuncusu, en büyük, ciddi büyüklükte olanı İzmit ve Düzce depremleri olmak üzere. Ve tabii Kuzey Anadolu fayı Doğu Anadolu'dan başlayıp bütün Kuzey Anadolu boyunca gidip İzmit Körfezi'nden Marmara Denizi'ne gidip daha sonra Marmara Denizi'nin içinde de devam ediyor. Hatta Marmara Denizi'nin öbür tarafından çıkıyor. Saros Körfezi'nden yeniden Ege Denizi'ne giriyor bu sefer. Oralarda biraz karakter değiştirmeye başlıyor. Yani Ege'deki genel tektonik rejim, bu size bahsettiğim şöyle bir rejime ek olarak biraz da açılmalı bir rejim. Paralel hareket edene eş olarak ek olarak paralel, evet, paralel harekete ek olarak biraz açılma da var. Evet, genellikle bizim tektonikte transtansiyonel dediğimiz rejimler bunlar. Yani hem transfer var fay üzerinde ama aynı zamanda tansiyon, yani çekme gerilmesi de var. Marmara Denizi, fayın Marmara Denizi'nin içinden geçen kısmında da belli yerlerinde çekme gerilmesi var. Yani fay Marmara Denizi'ne giriyor dedik İzmit Körfezi'nin içinden. Fakat Marmara Denizi'nin İzmir Körfezi'nin içinden geçip böyle bir kalemle çizilmiş gibi böyle doğu batı cart diye gitmiyor. İzmir Körfezi'ne girdikten sonra fay biraz kuzey batıya doğru dönüyor. Bu bizim adalar segmenti falan diye adlandırdığımız, yani İstanbul'daki bu büyük ada vesaire Heybeli'nin falan oradan Prens geçen adaları, kısmı. Marmara Denizi'ndeki Prens Adaları'nın oradan geçen kısmı kuzey batıya doğru hafif dönmüş. Sonra bu Prens Adaları bittikten sonra bu fay yeniden doğu batı hareket ediyor. Dolayısıyla fay doğu batı istikametinde Marmara Denizi'ne giriyor İzmit Körfezi'nden. Biraz kuzey batıya dönüyor. Sonra İstanbul Boğazı'nın güneyinde falan da yeniden doğu batı gitmeye başlıyor. Daha sonra bunun geometrisinde böyle bir takım zıplamalar, atlamalar var. Yani böyle bir programda detayını çok büyük bir hassasiyetle vermemiz mümkün değil. Ama büyük oranda böyle bir işte doğrultu atımlı sağ yanal fay olarak devam ediyor. Bir faya sağ yanal demek şu demek: siz fayın hangi tarafında duruyorsanız sizin karşınızdaki taraftaki tektonik levha size göre sağa doğru hareket ediyor demek. Hı hı. Bu açıdan bakıldığı zaman Kuzey Anadolu fayı sağ yanal bir fay. Çünkü siz örneğin Orta Anadolu'daysanız örneğin Sinop sahili size göre sağa doğru gidiyor. Aynı zamanda hı hı. Sinop'taysanız da İşte Orta Anadolu size göre sağa doğru gidiyor. Hı hı. Büyük oranda Orta Anadolu aslında saat yönünün tersine, böyle baktığınız zaman saat yönü veya Avrasya kıtasına göre saat yönünün tersine aslında böyle bir dönüş yapıyor. Bu dönüş hı hı. nedeniyle de bu fayı zorluyor. Türkiye'deki en önemli böyle uzun fay, Kuzey Anadolu fayı, sadece Türkiye'de değil dünyada bile bu kadar ilginç bir doğrultu atımlı fay. Birkaç tane var işte, en önemlilerinden hı hı. bir tanesi Kaliforniya'daki San Andreas fayı olmak üzere. Evet. Bir de bu şeyin Kuzey Anadolu fayının doğuda sonlandığı yere bir de bu İskenderun Körfezi'nin oradan kuzey doğuya doğru giden başka bir fay var. Onun adı da Doğu Anadolu fayı. Bu Kuzey Anadolu fayının Doğu Anadolu'da bittiği yerden güney batıya doğru, yani aşağı yukarı Adana'ya doğru falan diyeyim yani, bir fay daha var. Onun adı da Doğu Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayının üzerinde senede yaklaşık işte 2 santimetre hareket var. Doğu Anadolu fayın, Doğu Anadolu sol yanal bir fay bu arada. Kuzey Anadolu fayı sağ yanal bir fay. Doğu Anadolu fayının üzerinde senede 9 milimetre aşağı yukarı hareket var. Bir fay bu arada şu önemli. Çok basit olmakla birlikte çok çok önemli ve en çok faylarla ilgili insanların yanılgıya düştüğü şey. Bir fayın üzerinde senede şu kadar hareket oluyor demek, tam fayın üzerinde bu kadarlık bir kayma hareketi oluyor demek değil. Tam tersi, öyle bir hareket olsaydı her sene fayın üzerinde hiçbir şey böyle zorlanmayacaktı. Gayet güzel her şey böyle çok güzel yağlanmış bir makine gibi şey yapacaktı. Fayın üzerinde senede o kadar hareket var demek, tam fay kilitli hareket edemiyor. Fakat faydan biraz uzaklaştığın zaman o iki noktanın arasında senede o kadar hareket var demek. Yani başka bir deyişle iki tane böyle tahtayı birbirine uhladınız diyelim. Ondan sonra ama bu tahtaların uhulanmayan öbür taraflarına süngerler yerleştirdiniz, tamam mı? Hı hı. Siz süngerleri alıp süngerleri deforme etmeye başladınız. Süngerler deforme oluyor ama tahtalar birbirlerine yapışık kalmaya devam ediyor. Ama siz süngeri deforme ettiğiniz için bir elastik, sünger mükemmel elastik malzeme değil ama hani şey olsun diye söyledim. Olsun, aslında. Evet. Yani dolayısıyla siz sistemi yüklüyorsunuz aslında. Ve sistem ancak belli bir yere kadar buna müdahale gösterebiliyor. Ve en sonunda tabii en sonunda bu kayalarda bu kilitlenme neticesinde ve yüklenme neticesinde depolanan potansiyel elastik enerji kayaları kırmaya yetecek boyuta ulaştığı mekanik boyuta ulaştığı zaman işte tam o kilitli olan kısım artık kilitli kalamamaya başlıyor. Bir seferde kayıyor. Örneğin Marmara Denizi'nde, daha doğrusu İstanbul için, dolayısıyla Marmara için en büyük risk, yani fayın Marmara'nın içindeki kısmının bir alt segmenti, küçük bir segmenti değil, bu şeyden aşağı yukarı İzmit Körfezi'nin ağzından, yani tam girişinden ta Silivri açıklarına kadar olan kısmı, hı hı. 1766'dan beri kırılmamış. Yani bu çok fazla tansiyon birikmiş orada. Evet, yani 1766'dan beri bu fay, şöyle anlatayım mekanik olarak belki izleyicilerimiz daha kolay anlar. Bu fay tamamen böyle makine yağıyla yağlanmış olsa, hareket ediyor olsaydı, 1766'dan beri bunun fayın bir tarafının öbür tarafına göre aşağı yukarı 4 küsur metre hareket etmiş olması gerekir. Bu ciddi bir aralık. Evet. Tabii ama etmemiş. Yani dolayısıyla fayın üzerinde 4 küsur metrelik hareket birikti deniyor genellikle. Falan bunu anlamak biraz zor olur. Yani nasıl oldu da bir fayın üzerinde hareket nasıl birikti? Hareket biriktirilebilecek bir kavram değildir falan. Aslında bu şu demek. Yani hani ben seni itiyorum. Senin çoktan benim itmem nedeniyle 1,5 metre bu tarafa kayman gerekirdi ama kaymıyorsun. Buna rağmen mukavemet göstermeye devam ediyorsun. En sonunda dayanamayacaksın. İkimiz birden mesela veya işte devrileceğiz. Devrileceğiz. Aşağı yukarı bu demek. Şimdi biz bunu nereden biliyoruz? Bu çok yeni bir veri bu arada. Şimdi fayın bu sözüne ettiğim bölgesi, yani İzmit Körfezi'nin girişinden Silivri açıklarına kadar olan kısmı küçük ufak tefek depremler yönünden tam homojen değil. Bazı yerlerinde ufak tefek depremler oluyor. Fakat bazı yerlerinde neredeyse hiç olmuyor. Ufak tefek deprem bile olmuyor. Özellikle İstanbul Boğazı'nın güneyinden Silivri açıklarına kadar olan, nispeten bu düz olan kumurgaz açıklarından falan geçerek en sonunda Silivri'ye varan kısmı. Yani buralara bir sismometreler falan yerleşti. Burada küçük deprem bile çok ender oluyor. Şimdi kafamızda şöyle bir soru vardı. Ya burada küçük deprem falan az oluyor. Acaba bu fay kilitli değil de böyle tatlı tatlı kayıyor mu? Onun için mi böyle? Şimdi normal olarak bir fayı siz tektonik olarak araştırırken kullandığınız teknoloji GPS teknolojisi. Yani siz fayın iki tarafına böyle GPS aletleri koyuyorsunuz. Bunlar bizim günlük hayata aşina olduğumuz GPS'lerden daha hassas, daha sofistike GPS aletleri. Ve bunlarla fayın bir tarafı öbür tarafa göre nasıl hareket ediyor? Hareket ediyor mu? Takılmış mı? Takılmamış mı? Falan filan. Bunu görebiliyorsunuz uydular vasıtasıyla. Fayın hareketini izliyorsunuz aslında. Fayın hareketini izliyorsunuz. Yani aslında yer kabuğunun istediğiniz yerin hareketini bir referans noktası almanız lazım. Tabii nereye göre hareket ediyor değil mi her şey? Ama bu işi suyun altında yapmak mümkün değil. Çünkü yani GPS sinyali sonuç olarak bir elektromanyetik dalga. Elektromanyetik dalgalar deniz suyu da bildiğiniz gibi şey, tuzlu ve iletken. Yani iletkenlerin içinde elektromanyetik dalgalar yayılmıyor veya yani çok sınırlı olarak, ya efektif olarak asla yayılamıyorlar zaten. Dolayısıyla normal GPS teknolojisiyle bu fayın Marmara Denizi'nin altına geçen kısmına bakmamız mümkün değildi. Ama sonra böyle bir Avrupa Birliği projesi yazıldı. Dietrich Lange diye bir Alman meslektaşımızın öncülüğünde. İFREMER, Fransız Deniz Araştırmaları Merkezi, Fransa ayağı oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi büyük destek verdi projeye. Biz İTÜ adına katıldık falan. Bir çok pahalı aletleri Marmara Denizi'nin dibine yerleştirip bu fayın iki tarafına ses tabanlı yöntemlerle, yani akustik yöntemlerle aslında prensip oldukça basit. Şöyle diyelim. Diyelim ki basit desem de tabii büyük teknik zorlukları var da ana prensip basit. Yani şöyle. Diyelim ki biz ikimiz sizin elinde, bende bir akustik verici, sizde bir akustik alıcı var. Ben bu ortamda akustik, yani ses dalgası hızını biliyorum. Bunun değişmediğini varsayıyorum. Aslında değişiyor. Denizde tuzluluk, deniz dinamik bir ortam olduğu için tuzluluk, sıcaklık falan değiştikçe ses dalgası da, hızı da değişiyor ama basit olsun diye değişmiyor diyelim. Yani ben size böyle ping diye bir sinyal göndersem bu sinyalin size varış zamanını hesaplayabilirim. Değil mi? Çünkü aramızdaki mesafe belli. Değil mi? Mesafe eşittir hız çarpı zaman. Dolayısıyla buradan hesaplayabiliyoruz. Evet. Ama ikimiz birbirimizden biraz uzaklaşırsak veya birbirimize yaklaşırsak bu iş değişecek. İkimiz birbirimizden biraz uzaklaşırsak, ben böyle ping diye bir ses dalgası gönderdiğimde bu size normal eskiden gittiğine göre birazcık daha uzun bir zamanda gelecek. Değil mi? Aradaki fark çok az. Ama bu aletler o kadar hassas ki bunları ölçebiliyor. Dolayısıyla böylece hareketi de tespit edebiliyorlar aslında. Evet, biz işte böyle bir sistemle yani iki tane değil aslında bir sürü nokta akustik alıcı verici yerleştirerek Marmara Denizi'nin dibine, özellikle bu kısmına, üzerinde emin olmadığımız kısmına fayın hareketi. Ondan sonra şey sonucu çıktı, yani bu hayır, noktalar birbirine yaklaşmıyor ve uzaklaşmıyor. Yani sabit. Fayda bir hareket yok. Buna çok benzer bir çalışmayı, oldukça benzer bir teknolojiyle Japonlar bu Silivri'nin biraz daha batısında yaptılar. Silivri'nin batısında Orta Havza diye bir bölge var. Orada onlar bir miktar şey buldular. Yani gerçekten fay orada bir miktar kayıyor. O iyi haber orası için tabii. Hı hı. Dolayısıyla yani demek ki fay, yani üzerine 20, yani bağlı hareket olarak söylüyorum. Seni de örneğin 19 milimetrelik bağlı hareket var. Buna rağmen fay hareket etmiyor bizim söylediğimiz yerde. Öte yandan Japonların ölçtüğü yerde, yani Orta Havza'nın içinde fay aslında seni de aşağı yukarı belki 8-9 milimetre kayıyor. Dolayısıyla bu mümkün mü hocam? Ancak bir yerde gerisinde. Bir yerde hareket olmayıp bir yerde olmayıp. Gayet mümkün. Faylar, çünkü jeolojik malzemeler homojen değiller. Farklı farklı kayaçlar, farklı farklı sedimenter yapılar, jeoloji çok büyük çeşitlilik içeren, kaya çeşitliliği içeren bir ortam, jeolojik ortam. Sırf o da değil, ortamdaki yani su sirkülasyonu, yani kayaların içinde derindeki su sirkülasyonu, akışkan sirkülasyonu, gaz sirkülasyonu, gözeneklilik vesaire gibi faktörler de fayların birbirlerine nispeten yakın mesafelerde çok farklı davranabilmelerine neden olabiliyor. Yani buna benzer bir durum aslında karada da var. Örneğin İzmit depreminin olduğu yere çok yakın yerde yani bir lokasyon var. Mesela orada uzunca bir zamandan beri, 1940'lardan beri fay kilitli değil, kayıyor. Hı hı. Aslında şöyle, büyük depremlerden sonra, çok büyük depremlerden sonra faylar genellikle bir süre kaymaya devam ediyor. Mesela İzmit depreminden sonra da fay depremden sonra hop diye yeniden kilitlenmedi. Hı hı. Bu INSAR diye bir teknoloji var. Başka türlü bir uydu teknolojisi, GPS'ten daha farklı. Hı hı. O INSAR'la ortaya çıktı ki mesela İzmit depreminden sonra İzmit Körfezi'nin oralarda fay hemen kilitlenmemiş. Ama son zamanlardaki veriler, yani son 1-2 yıldaki veriler henüz yayınlanmadı. Yani benim bu işleri yapan meslektaşlarımla şahsi görüşmelerimde bana söyledikleri. Son zamanlarda orası yeniden kilitlenmeye başladı. Ama Marmara Denizi'nin içinde en azından bu bölgeye kilitli değil. Hı hı. Çok uzun zamandan beri dolayısıyla üzerinde şey biriktiriyor. Tansiyon biriktiriyor ya da enerji biriktiriyor diyelim. Enerji, evet enerji biriktiriyor ve bu tansiyon işte normal fizik derslerinden hatırladığınız gibi elastik potansiyelden bir deprem esnasında bir kinetik enerji dönüşecek ve bu kinetik enerji neticesinde fay aniden hareket edecek. İşte sismik dalgalar oluşacak ve İstanbul için ve sadece İstanbul değil etraftaki diğer yerleşim bölgeleri için bu çok kötü haber. Çok kötü. Evet. Hocam yani işi gücü bırakıp bence bir tek bu konuya kafa patlatmak daha akıllıca olur diye düşünüyorum. Çünkü doğru. Bu bir hipotez falan değil söylediğim. Yani bir taşı bıraktığınız zaman düşeceği ne kadar kesinse o salihlikteki mekanik prensipleri ve gözlemler neticesinde ulaştığımız son derece basit bir sonuç bu. Ve daha da enteresanı, yani hareketli bir dünyanın üzerinde yaşıyoruz. Aslında biz yaşadığımız yerleri sabit zannediyoruz. Kendi evimizin zemini gibi sabit olduklarını düşünüyoruz. Fakat sizin de programda anlattığınız gibi biz aslında hareket etmeye tabii devam eden levhaların üzerinde yaşıyoruz. Sırf levha da değil yani. Yani düşünün mesela şu an yaşadığınız yer, bilmiyorum şu anda bulunduğunuz yerde uzaktaki dağlara falan bakın. Yani bu dağlar yüksek. Dağların tepesine çıkın ve o tepelerden kaya örnekleri alın. Kireç taşı falan bulabilirsiniz. Kireç tabii taşları okyanusların dibinde oluşmuştur. Evet, yani aynen. Aslında tarih Himalayaların tepesinde olduğu gibi öyle. Tabii tarih boyunca bir insan hayatı çok kısa olduğu için bir hayat boyunca görebileceğiniz büyük deprem sayısı çok şükür fazla değil. Ama siz yani milyonlarca yıl süren... Çünkü aynı zamanda bu hareketler bir jeolojik zamanı da yayılıyor. Bizim için çok uzun bir zaman. Tabii. Dolayısıyla yani tabii mesela bir depremde bir yer 40 santimetre kadar yükseldi diyelim ki. Oluyor ya öyle. Örneğin şeyde de Bodrum'da 2 sene önce olan depremde de aniden örneğin çökme oldu. Hatta bir takım otellerin sahildeki duş alınan yerleri bir anda böyle insanlar orada ayak bileklerine kadar su altında oldu. Doğru, evet. Yani bu bir depremde oluyor ama yani oradaki deprem rejimi yani zaman içinde bir sürü kez bu oluyor ve aslında etrafınızdaki jeolojik manzara değişiyor. Yani peyzaj değişiyor. Bu dünyanın dinamikliği falan hep söyleniyor. Belki laflarla değil bu şekilde anlatmak lazım. Dünyamız çok dinamik falan gibi böyle dramatik laflar söylemek yerine depremlerle işte depremlerin tetiklediği başka olaylarla yani heyelanlarla ondan sonra işte sellerle değil mi? Bir sürü doğa olaylarıyla aslında dünya yüzeyinin şekli oldukça hızlı değişiyor. Bizim bunu yavaşmış gibi algılamamızın nedeni çok kısa bir yaşamımızın olması. Yani en kabada insan kaç? Dünyada en uzun yaşayan insan 121 yaşına kadar mı yaşadı? Evet, doğru. Yani, ya 100 yaş desek. Yani diyelim ki günümüzdeki ilaç farmasötik endüstrisinin şeyleriyle falan çok mutsuzca da olsa insan artık 100 yıl falan yaşayabiliyor. Doğru, evet. Ondan sonra ve yani 100 yıl hiçbir şey tabii bu anlattıklarım arasında. Peki hocam, biz gene de bu fayların yerlerini biliyoruz. Siz çok hassas ölçümler yapabiliyorsunuz artık. Bunların sonuçlarını alabiliyoruz. Buna göre ne kadar enerji birikmiş onu biliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen biz hala neyin ne zaman olacağını bir olasılık hesabıyla ortaya koyamıyoruz. Öyle değil mi? Koyabiliyoruz. Hayır, şöyle koyabiliyoruz. Yani şöyle, bütün bu bizim fiziksel ve gözlemsel bulgularımız, bütün bunlardan yola çıkarak olasılıksal deprem senaryoları ortaya çıkartabiliyoruz. Bir takım varsayımlar altında. Programımızın son bölümünde bir kısaca ondan bahseder misiniz lütfen? Nedir bu olasılıksal deprem senaryoları? Olasılıksal deprem senaryoları şunlar. Örneğin sizin elinizde bir fay var. Bu fayın geometrisini 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Üzerine senede ne kadar yükleme, tektonik yükleme olduğunu biliyorsunuz. Yani ortamdaki gerilmeyi biliyorsunuz demek istemiyorum. Ortamdaki gerilmeyi bilmiyorsunuz. Ama ortamdaki germeyi kinematik olarak biliyorsunuz. Yani hangi nokta hangi noktaya göre ne kadar hareket ediyor bunu biliyorsunuz. Ama tabii fayın derin yapısını bilmiyorsunuz. Çok derinlerde bu fayın etrafında ne tür akışkanlar sirküle ediyor, gazlar var mı, şu bu falan filan, onun gibi şeyleri pek bilmiyorsunuz. Ama neyse işte bildiğiniz kadarından hareketle ve etrafındaki diğer depremsellikleri istatistiğinden filan yola çıkarak ve bir takım olasılık modelleri, model kelimesi kullanmak zorundayım. Çünkü olasılık hesabı yaparken olayı bir takım iyi bilinen olasılık modellerine uydurmanız gerekiyor. Bu konuda eskiye göre biraz daha kuvvetliyiz. Bilgisayarların güçlenmesi neticesinde çok daha robust olasılıksal yöntemler, daha az varsayım yapan yöntemler kullanmaya başlayabiliyoruz yavaş yavaş ama genellikle bundan sonra da kalkıp şunu diyebiliyoruz mesela bütün bu veriler ışığında burada önümüzdeki 30 yıl içinde efendime söyleyeyim büyüklüğü 7.3'ü geçecek olan bir depremin olma olasılığı %65'tir diyebiliyoruz mesela. %66'dır diyebiliyoruz. Yani bu demek. Peki bunu Kuzey Anadolu fayı için bu çalışmayı yaptığınız zaman İstanbul yani için olasılığı... Yani şöyle aslında tabii İstanbul için olasılığı son derece yüksek. Yani 7'nin üzerinde ki bizim demin söylediğim veriler ışığında hesapladığımız gelecek deprem için hesapladığımız muhtemel büyüklük 7 nokta küsur. Yani tepe noktası 7.4. 7.4'ten daha büyük deprem beklemiyoruz. Bunun şu kadar yıla kadar olan olasılığı nedir falan meselesini daha henüz hesaplamadık. Ama daha önce Tom Parsons, benim de akademik işlerde işbirliği yaptığım Amerikalı bir olasılıksal deprem. Yani daha doğrusu deprem uzmanı değil bir meslektaşımız. Bundan bayağı önce yani 1999 depreminden hemen sonra 2004'te yayınladığı bir makalede İstanbul için 7'nin üzerinde, 7.2'nin galiba üzerinde deprem olasılığını o zaman itibariyle 30 yıl içinde %65'in üzerinde hesaplamıştı. Ki bu oldukça tabii, yani deprem söz konusu olduğu zaman oldukça yüksek bir olasılık, öyle değil mi? Oldukça çok çok yüksek bir olasılık ve aynı zamanda bir de şu var, bütün bu söylediklerime ek olarak mesela bu sene ve geçen sene de aşağı yukarı senenin hemen hemen aynı yılında, özür dilerim aynı gününde işte Silivri açıklarında iki tane deprem oldu. Geçen seneki 5.8, bu seneki biraz daha küçük 4.3. Bu depremler tam bizim bu kilitli dediğimiz segmentin tam ucunda oluyor. Yani böyle şekilde çok kararlı şekilde. Bu tabii hiç hayra alamet değil. Genellikle kırık teorisi, yani buradaki kırık teorisinden kastım sadece depremler için gerekli değil, geçerli değil. Mühendislikte ne bileyim işte uçakların gövdelerinde ilerleyen kırıklar, insan kemiklerinde ilerleyen kırıklar. Yani kırıkların genel mekanik teorisiyle biraz aşina olanlar söylüyorlar ki kırık, yani elastik ortamda zaten var olan bir kırık yüzeyini sağdan soldan zorlamaya başladığınız zaman bunun uç noktalarında böyle sporadik olarak bir takım olaylar olmaya başlıyorsa bu aslında hayra alamet değil yani. Bir anda bunlardan bir tanesinde oradan başlayıp komple baştan başa kırabilir ve gerilmeli bölgeleri kırmak daha kolay olduğu için gerilmedi kas, yani ekstansiyonel bölge, yani şöyle bizim Ege bölgesine benzer tektonik rejim olan, evet, yerleri daha kolay kırmak için. Şey biraz oraya benziyor, Marmara, şey, adalar segmenti. Dolayısıyla öyle bir kırık örneğin batıdan başlayıp adalara doğru ilerlerse adalar kısmını çok kolay kıracak. Hı hı. Dolayısıyla kırık büyük olasılıkla eğer şeyden başlarsa, Özgün Konca benim yakın arkadaşım ve Kandil Rasathanesi'nde Türkiye'nin en önemli depremlerin kinematik kırık prosesi uzmanıdır. Onun yaptığı simülasyonlarda batıdan başlattığı zaman kırığı hop çok rahat şeyin üzerinden geçiyor, kırık adaların üzerinden öbür tarafa doğru gidiyor. Hepsini birden kırıyor büyük olasılıkla. Yani 7.4'lük senaryo çok şaşırtıcı bir senaryo değil. Yani onun yaptığı simülasyonlarda 3 aşağı 5 yukarı oturuyor. Dolayısıyla bu konuda bir soru işareti yok. Yani soru işareti depremin ne zaman olacak konusunda var. Onu, hı hı, maalesef havayı tahmin edebildiğimiz gibi edemiyoruz. Ama büyük bir depremin olup olmayacak konusunda hiçbir soru işareti yok Marmara'da. Bunun muhtemelen oldukça yakın bir tarihte olabileceği konusunda da bir soru işareti yok. Hı hı. Yani onun için örneğin sağlıkla ilgilenenlerin, hastaneleri organize eden insanların, silahlı kuvvetlerin, ondan sonra belediyelerin, öyle değil mi, şehir toplanma alanları, belediyelerin, telekom şirketlerinin, okulların, ulaşım planlamacılarının, eğer bu işi yapan insanlar varsa Türkiye'de, bunların hepsinin çok ciddi olarak oturup bir arada çalışması lazım. Bu saydıklarımın hiçbiri benim konum değil. Bunların, hı-hı, nasıl yapılması gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Hı-hı. Ama bunlar bilinen şeyler. Dünyada, evet, yani bir deprem koordinasyonunun oluşturulması gerekiyor günler arasında. Tabii, ve bunun dünyada, bir an önce, tabii, yani yapılmıştır, tabii, mutlaka, ama daha da güncel bir şekilde bu eğitimlerin kesinlikle yapılması. Kesinlikle ve bu konunun gündemin sürekli başında olması lazım. Yani siz böyle kanserden ölmekte olan bir hastanın çok önemsiz bir takım kozmetik şeyleriyle ilgilenmezsiniz, eğer onu kemoterapiye tabi tutuyorsanız, değil mi? Yani doğru. Depremi engellemek, doğru, mümkün değil de. Doğru. Ya yani 17 Ağustos'tan 17 Ağustos'u değil. Bizim aslında bunu aklımızda, tabii, her gün tutmamız lazım, tabii, ve bunun, tabii, için de hazırlıklı olmamız lazım. Sadece tamam, bireysel olarak değil, aynı zamanda sizin de bahsettiğiniz birimlerin ve belki daha da fazlasının koordinasyonel olarak da iletişimde olmaları, kendilerini güncellemeleri ve sizin gibi bilim insanlarıyla temasta kalarak en azından, evet, neler oluyor, neler bitiyor, belki, evet, yeni araştırma projeleri için belirli girişimler vesaire şeklinde sürekli olarak, tabii, bizim bir de söylemek istediğim, pardon sözünü kestim. Rica ederim. Bu lütfen. İstanbul'un akıllara zarar, inşaat, çok da böyle lükratif yapan insanlara dehşetli paralar kazandırdığı için anladığım kadarıyla o tür insanları çok heyecanlandıran ve inşaat sektörü doğası gereği dünyanın her yerinde de yolsuzluğa en açık şeylerden biridir. Örneğin endüstri sektörü, tarım falan yolsuzluğa o kadar açık değildir. İnşaat yolsuzluğa en açık mühendislik sektörlerinden biridir. Hı hı. Sadece Türkiye'de değil, Fransa'da gitseniz böyledir yani. Dolayısıyla yani bu konuda özellikle dikkat edilmeli, sınırlandırılmalar getirilmeye çalışılmalı. Daha rasyonel olunmaya çalışılmalı. Yani 3-5 tane insanın böyle delicesine trilyonlar kazanma hevesi, böyle bir arzusu var diye sırf bu birkaç insan yüzünden yüz binlerce insanın çok büyük acılar çekmesinin önüne geçilmeye çalışılmalı. Doğru, doğru hocam, ve aynı zamanda da bununla birlikte olmazsa olmaz şehir ve bölge planlamanın da depreme yönelik, tabii, özellikle toplanma alanları, acil durumda binaların boşaltılması gerektiğinde ya da deprem anında insanların sığınabileceği yerlerinde bölgesel olarak şehir içerisinde açılmaları lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Konuşacak çok şey var. Zamanımız kısıtlı ama, evet, biz sizi Entropi'de periyodik olarak sizi de uyarsa eğer konuk etmek isteriz. Tabii ki, memnun oldum. Entropi türünün kavramı, entropi, evet, kavramı benim zaten hem termodinamik olarak ama aynı zamanda enformasyon teorisi açısından, her iki açıdan da entropi benim çok ilgimi çeken, hatta profesyonel hayatımda da kullandığım bir kavram. Özellikle enformasyon teoretik entropi. Dolayısıyla çok hoşuma giden bir isim. Tabii memnuniyetle. Kesinlikle. Çok seviniriz hocam. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Ama iyi haberlerle. Ben teşekkür ederim. Peki. Görüşürüz. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Ekberzade.